الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1447 sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 miladia. Naendelea na tafsiri ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah al-qawl al-ajmal fi tafsir al-mufassal. Leo tunayo suratul ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, sema Allah ni mmoja. Kul huwa Allahu ahad, sema Allah ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe vyake. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe vyake. Viumbe vyake vyote vinamhitaji yeye. Lam yalid, hajazaa. Walam yulad, wala hajazaliwa. Walam yakullahu kufuwan ahad, na hakikuwa chochote ni chenye kufanana naye. Walam yakullahu kufuwan ahad, na hakuna kitu chochote chenye kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال هذه السور الثلاث، سورة هذه تاتو الإخلاص والمعوذتان، هي آخر المصحف الشريف. سورة هذه تات، سورة الإخلاص نسورة الناس نسورة الفلق ديوميشو ومصحفهم تكوف، وهي سور عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فإنه ينفث في كفيه ويقرأ هذه السور الثلاث. هذه سورة كفو alikuwa mtume sallam akitaka kulala kuvivia katika vitanga vyake viwili na kusoma sura hizi tatu. Thumma yamsahu biha wajhahu, kisha hufuta uso wake. Wa mastata'a min jasadihi alayhi salatu wassalam, na anachoweza katika mwili wake pia hufuta kwa mikono hiyo miwili. Hii ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kusoma sura hizi tatu, lakini pia kusoma akhiru suratil baqara, na kusoma pia suratul mulk na suratus sajda na adhkari zile za baada ya sala, tasbihat na tahmidat na takbirat, kisha kusoma sura tatu hizi na kuvivia katika vitanga viwili na kujifutia uso na mahali anapoweza katika mwili wake. Hadhi sunna nabawiya thabita. Kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu wanafanya kinyume sunna hii, baada ya sala za faradhi wanajifutia hivyo. Hili ni kosa kwa baadhi ya Waislamu. Mtume hakuwa akifanya hivi katika sala za faradhi. Katika sala za faradhi mtume ilikuwa hainui mikono kabisa. Acha, kuna baadhi ya watu baada ya sala ya faradhi anainua mikono, halafu anajifutia uso, anajifutia na shingo yake na tumbo lake, ni kinyume cha sunna. Hii ni khilafu sunna thabita. Kwa hii ilikuwa akifanya akitaka kulala, ndio anafanya hivyo tu. Huu ni sunna, kila Muislamu kumfuata Mtume sallam katika sunna zote, ikiwa pamoja na sunna hii. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Muislamu hataki kudharau sunna, kudharau sunna ni ridda. Afadhali mtu afanye kiasi cha uwezo wake. Sunna nyingine ameziwacha, sunna nyingine anazifanya, lakini kudharau, kudharau sunna, usahami sifanyi sunna hii, sunna hii siipendi, hiyo ni ridda. Mtu anajitoa mwenyewe katika Uislamu bila yeye kujua. Alistihza'u bisunna nabawiyya riddatun 'anil Islam. Idhan hadhihi suwaru thalath, al-ikhlas wal mu'awadhatan, hiya akhirul mushaf ash-sharif wa hiya suwarun 'azima. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فإنه ينفث في كفيه ويقرأ هذه السور الثلاث ثم يمسح بها وجهه كشان فتم سواك وما استطاع من جسده نمويلي كياسي نتويزة كتكمويلواك بيانا فتيه هيفيو عليه الصلاة والسلام فهي سور عظيمة. Hizi ni sura tukufu, waqiyatun biidhnillah, ni zenye kumkinga mtu kwa idhni ya Allah, kwa idhni ya Allah. Waqiyatun biidhnillah wa ruqyatun, na ni ruqya, sura hizi ni ruqya, anasomewa mgonjwa. Wa ruqyatun wa fiha fadailu adhima, na sura hizi zina fadhila kubwa. Amma suratul ikhlas فهي سميت بذلك لأنها خلصت عمل التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. أما سورة الإخلاص إميت وإخلاص وسباب إميتكسيك وتوحيد، توحيد الأسماء نتوحيد الصفات إبوكتك سورة هي. ففيها توحيد الأسماء والصفات كتك سورة هي ونتوحيد الأسماء والصفات. من أسماء الله تعالى الله، من أسماء الله تعالى أحد، من أسماء الله تعالى الصمد. قال وهي سورة عظيمة صح في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن. يقول حديث صحيح كما سورة هي نساوى ثلث القرآن. وكي سمى سورة هي ni sawa kama umesoma theluthi ya Qur'an, kwa sababu Qur'ani kuna awamir, kuna nawahi, kuna ahkam na kuna tauhid. Kwa sura hii ina tauhid, na tauhid ni thuluthi ya Qur'an. Qala sahha fil ahadith أنها تعدل ثلث القرآن يعني في الفضل نساءنا ثلث القرآن كتك فضل تعدل ثلث القرآن في الفضيلة نساءنا ثلث القرآن كتك فضل سيكو موكي سوما سورة هي نكامو مسوما ثلث القرآن انزيما لا هي نينزيا كتك فضل سبه سورة الإخلاص إن توحيد الأسماء والصفات ناني ثلث القرآن. قال الشيخ الفوزان وكان رجل من الصحابة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية كان يصلي بهم. alikuwa mtu mmoja katika masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم alimpa uongozi katika kikosi cha wanajeshi. Mtume alimpa uongozi. Kana yusalli bihim, alikuwa akisali na masahaba. Fa idha qaraa ba'da al-Fatiha, akisoma sura ba'da al-Fatiha. Fa innahu yakhtimu qira'atahu bi surati al-Ikhlas fi kulli rak'a, anamalizia kisomo chake kwa suratul Ikhlas katika kila rakaa. Akisoma suratul Fatiha halafu anasoma suratul Zilzal kwa mfano, au suratul Fatiha na suratul Nasri, baada ya suratul Nasri anasoma suratul Ikhlas. Rakaa ya pili hivi hivi, suratul Al-Fatiha halafu suratul Tin, baada ya suratul Tin anamalizia kwa suratul Ikhlas. Fadhakaru dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamuelezea hilo mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu kila akisalisha anamalizia kwa suratul Ikhlas. Fasaalahu, mtume akamuuliza sahabi huyu, qala limadha taf'alu hadha, kwa nini wafanya hivi? Qala, akajibu yule sahabi radhiyallahu anhu, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha, sura hii ni sifa za Allah na mimi napenda sifa hizo za Allah. Baada ya jawabu hilo mtume akamwambia, fa inna Allah ahabbaka kama ahbabtaha, Allah subhanahu wa ta'ala naye anakupenda kama ulivyopenda sifa zake. Fa inna Allah ahabbaka kama ahbabtaha, Allah anakupenda kama wewe ulivyopenda sifa zake. Wa fi hadithin akhara annahu qala lahu sallallahu alayhi wasallam inna hubbaha adkhalaka aljanna, katika hadithi nyingine mtume alimwambia sahabi huyo kuipenda sura hiyo kutakuingiza peponi. Inna hubbaha adkhalaka aljanna, kuipenda kwako sura hiyo kutakuingiza peponi. Fahiya suratun adhima, hii ni sura tukufu, suratul Ikhlas. Qawluhu ta'ala qul huwallahu ahad, sema ay qul ya Muhammad, qul linnas, e Muhammad waambie watu, huwallahu ahad, yeye Allah ni mmoja, yuko peke yake, la sharika lah. Qala Sheikh hafidhullah, هذه الآية الأولى، والأحد معناه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له سبحانه وتعالى. معنى أحد معناك مكمليف كتك ذاتياك، الله سبحانه وتعالى نمكمليف كتك ذاتياك، نمكمليف كتك مجناياك، نمكمليف كتك صفزاك، لا شريك له عز وجل، هانم شريكا. هذا هو معنى قل هو الله أحد. قوله تعالى الله الصمد، أضنجي من يكوكسودي وكوهجزوت في أمبذيك فيوتي في نمكسودي أضنكم هتاجي يي. قال الشيخ الفوزان مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وخبر، الله مبتدأ، الصمد خبر. الله اسم الجلالة، الله اسم الجلالة معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله سبحانه وتعالى جي من يكستهيك وابديوا، نيه الله سبحانه وتعالى ndiye mwenye kuumba viumbe vyote. Fahuwa almaabudu subhanahu bihaqi, yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki. Fahuwa almaabudu subhanahu bihaqi, yeye Allah ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake kwa haki. Wa ma ubida siwahu fahuwa batil, kinachoabudiwa kisichokuwa yeye kinaabudiwa kwa batil. Viko vitu vinaabudiwa, kuna wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu masanamu, wengine wanaabudu miti, hivyo vyote vinaabudiwa, lakini vinaabudiwa kwa batil, haviabudii kwa haki. Kama kala ta'ala dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna Allah huwa alaliyul kabir, hayo ni kwamba Allah ndiye wa haki, ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki. Vingine vinavyoabudiwa vinaabudiwa kwa batil, sio kwa haki. Na hii ndio maana la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah maana yake sahihi inda al-sunna wal jamaa, la ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله الصمد، الصمد معناه الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصد إليه الخلائق في حوائجها. الله الصمد أظن دي أمباي في أمبي فيكي فيوت فينا مكسودية كتك حجزاو، kila kiumbe kinamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika mahitaji yake. Ay kullul khalaiq min al-insi wal jinni wad dawabi wa kulli shay'in fa innahu yaqsidu Allah jalla wa ala fi qala'i hawaijihi. Viumbe vyote, watu, majini, wanyama, kila kitu kinamkusudia Allah jalla fi ula katika kutekeleza haja zake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetekeleza mambo ya viumbe vyake vyote. Idhan kila kiumbe kinamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Waqila, imesemwa pia as-samad maana yake yani as-sayyidu alladhi kamula fi su'ududihi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola ambaye amekamilika katika umola wake, amekamilika, hana upungufu. Pia hii imesemwa ni maana as-samad. Waqila as-samad al-ghaniyu alladhi la yahtaju ila aklin wala shurbin fahuwa al-ghaniyu bidhatihi subhanahu wa ta'ala. Pia imesemwa maana as-samad ni ghaniyu, ni ambaye ghani, mwenye kujitosheleza, ambaye hahitaji kula, hahitaji kunywa. Fahuwa alghaniyu bidhatihi subhanahu wa ta'ala, yeye ni ghani, ni mwenye kujitosheleza kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala, hahitaji kitu chochote. Wala tanafia baina hadhihi alaqwal, Sheikh anasema hakuna kupingana baina ya kauli hizi zote. لأنها كلها أو لأنها كلها تفاسير صحيحة للصمد. هذا زوت تفسير صحيح ذا الصمد. فالصمد يجمع هذه المعاني وأكثر منها. الصمد إن كسانيا معنى هذه زوت الزوزيتاج هابا شيخ نبيز إن كسانيا معنى زيديه كلمة الصمد إن كسانيا معنى هذه الزوزيتاج هابا pia inakusanya kalima hilo akthara minha, zaidi ya maana hizi alizozitaja. Qawluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad, Allah hajazaa wala hajazaliwa. Qala Sheikh hafidhahullah jaa fi sababi nuzuli hadhi sura anna almushrikina سأل النبي صلى الله عليه وسلم. imekuja katika kuelezea sababu ya kushuka sura hii ni kwamba washirikina walimuuliza mtume صلى الله عليه وسلم, qalu lahu, wakamwambia insib lana rabbaka au unsub lana rabbak, tunasibishie mola wako, tupe nasaba ya mola wako. faanzala Allah hadhi sura, Allah akateremsha sura hii, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qawluhu lam yalid ay laysa lahu walad, hana mtoto. Li'annahu ghaniyun 'anil walad, Allah hana mtoto kwa sababu hahitaji mtoto. Laysa lahu waladun subhanahu wa ta'ala li'annahu ghaniyun 'anil walad, Allah hahitaji mtoto. Viumbe ndio wanahitaji watoto, viumbe wanahitaji watoto, watoto watakuja kuwasaidia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil walad, hahitaji mtoto, hahitaji chochote. Qala ta'ala ittakhadha Allahu walada, qalu وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه huwa alghaniyu lahu ma fi samawati wa ma fi ardhi. Makafiri wanasema Allah amejifanyia mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi na kusema subhana, kutakasika kwake na mtoto, huwa alghaniyu, yeye ni ghani, hahitaji mtoto. Lahu ma fi samawati wa ma fi ardhi, Allah ni vyake yeye vilivyo mbinguni na vilivyo katika ardhi. Fahuwa laysa bihajatin ila alwalad, Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji mtoto, kama vile asivyohitajia mke, asivyohitajia chochote, ndivyo ambavyo hahitaji mtoto. Wali anna alwalada juz'un min alwalid, sababu mtoto ni sehemu ya mzazi. Li anna alwalada juz'un min alwalid, kwa sababu mtoto ni sehemu ya mzazi. Wa ba'dhu min alwalid, na ni baadhi ya mzazi, mtoto ni baadhi ya mzazi wake. Idhan ja'alu lahu min ibadihi juz'an yani walada, walimfanyia Allah katika waja wake kwamba ana sehemu, yani ana mtoto. Wallahu jalla wa ala laysa lahu juz'un min khalqihi, hakuna sehemu ya kiumbe chake kwamba ni sehemu ya Allah. Hakuna kiumbe chake chochote ambacho ni sehemu ya Allah. Ingekuwa ana mtoto, mtoto yule angekuwa ni juz'un min Allah, ni sehemu ya Allah, lakini Allah hana mtoto. Allah hana mtoto. Idhan hii ni rad, aya hii ni raddi kwa Mayahudi, aya hii ni raddi kwa Manasara wa Kristo, wanaosema wa Kristo wanasema kwamba Isa ni mwana wa Mungu. Pia ni raddi kwa Mayahudi waliosema Uzair ni mwana wa Mungu. Waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-Nasara al-Masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim, haya ni maneno tu ya maneno yao tu ya midomo yao. Lakini Allah hana mtoto, lam yalid wa lam yulad. Asema hapa Sheikh hafidhullah, wa fi hadha raddun ala al-yahud alladhina yaquluna Uzairun ibn Allah wa raddun ala an-nasara alladhina yaquluna al-masih ibn Allah, aya hii ni radd kwa Mayahudi wanaosema Uzair ni mtoto wa Allah, na ni radd kwa Manasara wanaosema al-masih Isa ni mtoto wa Allah. كذلك ورد على مشرك العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله, بعين ردك ولي وشركين وعرب ونوسمك وما ملائكة نوستان والله, هو آيين ردك ووتها. فهو سبحانه وتعالى لم يلد, هذا سبحانه وتعالى هجزا نزه نفسه عن الولد, Allah ameitakasa nafsi yake na mtoto. Alladhi yansibuhu lahu haulai lkufaru walmushrikin, walmushrikun, mtoto ambao mtoto ambaye hawa makafiri wanamnasibishia Allah na mtoto huyo, na pia washirikina wanamnasibishia Allah. Kauluhu walam yulad, lam yalid walam yulad, hajazaa wala hajazaliwa. Laisa lahu walidun, subhanahu wa ta'ala, Allah hana mzazi. Liannahu huwa al-awwalu laisa qablahu shay, sabu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo, hakuna kabla yake kitu chochote. Allah ndiye wa mwanzo, hakuna kabla yake kitu chochote. Fahuwa awwalun bila bidaya, yeye ni wa mwanzo bila kuanza. والآخر الذي ليس بعده شيء, na Allah ndiye wa mwisho ambaye hakuna baada yake kitu chochote. Falam yulad subhanahu wa ta'ala kama yuladu al-basharu, Allah subhanahu wa ta'ala hajazaliwa kama wanavyozaliwa watu. Wayujaduna min adam, watu wakapatikana baada ya kukosekana. Allah hayuko hivyo. si kwamba ilikuwa hayupo halafu ndo akajitokeza. La, hiyo ni sifa ya wanadamu, ni sifa wa viumbe, sifa za viumbe hivyo, ilikuwa hawapo wakawepo. Lakini Allah hayuko katika sifa hiyo, fahuwa awwalun bila bidaya, yeye ndiye wa mwanzo bila umwanzo, wa akhirun bila nihaya subhanahu wa ta'ala, na ndiye wa mwisho bila umwisho wake. Kala Allah ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim, yeye ndiye wa mwanzo, yeye ndiye wa mwisho, yeye ndiye dhahir, yeye ndiye batin, na yeye ni mjuzi wa kila kitu. Kauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na kuna yoyote, hakuna yoyote mwenye kufanana naye. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na hakuwa yoyote mwenye kufanana naye. Kala wal kufu huwa shabihu, al kufu ni shabihi, wal mumathil wal niddu wal adil au al adl, yote hii ina maana mwenye kufanana naye. Al kufu maana yake huwa shabihi, mwenye kufanana, wal mumathilu wal niddu wal adil au al adl, yote hiyo ina maana ya kufanana. Fallahu laysa lahu kufun yukafihi wa yusawihi wa yumathiluhu wa yuadiluhu subhanahu wa ta'ala, huwa Allah hakuna mwenye kufanana naye anayefanana naye na kuwa sawa naye Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa lahu kufun yukafihi wa yusawihi wa yumathiluhu wa yuadiluhu subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi raddun ala almushabbiha, hii inakuwa rudi mushabbiha. Mushabbiha ni kikundi ambacho kinamfananisha Allah na viumbe vyake, hawa wanaitwa mushabbiha. Kuna kikundi maalumu kinaitwa mushabbiha, wao wanasema sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe vyake, hawa wanaitwa mushabbiha. Kini Allah hajafanana na kiumbe chochote. Sasa hawa wanomfananisha Allah na viumbe, na viumbe vyake wanaitwa al-mushabbiha, alladhina yushabbihuna Allah bi khalqihi, wale wanomfananisha Allah na viumbe vyake. Kwa hiyo aya hii pia ni raddi kwao, ni raddi kwa hawa wanomfananisha Allah na viumbe vyake. Kama anna surata aidan fiha raddu ala al-mu'attila alladhina yu'attiluna Allah min sifatihi, pia aya hii ni raddi ala almu'attila, ni kuwarudi watu wenye kupinga sifa za Allah. Kuna watu wanapinga sifa za Allah kama Jahmiya. Jahmiya wao wanasema Allah hana sifa ya huruma, Allah hana sifa ya uwezo, Allah hana sifa ya ilmu. Wao wanakataa sifa zote za Allah. Hawa wanaitwa Jahmiya, wafuasi wal Jahm ibn Safwan na al-Ja'd ibn Dirham, Jahmiya hao. Kwa katika aya hii pia kuna kuwarudi hawa Mu'attila ambao wanamkanushia Allah sifa zake zote jalla fi'ula. Kauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hakuwa yoyote ni mwenye kufanana na Allah. Wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Allah ameanza kukanusha sifa zake na kufanana na kiumbe chochote, akaanza laysa kamithlihi shay, halafu akathibitisha kwamba Allah anasikia, Allah anaona. Ina maana kwamba kusikia kwake si kama kusikia kwa kiumbe chochote, na kuona kwake si kama kuona kwa kiumbe chochote. Ndio laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, jawabu lake ni aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala ana dhati, Allah subhanahu wa ta'ala ana uso, Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono, lakini uso wake na mikono yake na dhati yake haijafanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake Allah azza wa jalla. Hii ndio itikadi sahihi ya al-sunna wal jamaa. Waqala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya, je unamjua somo yake Allah? Hakuna anayefanana na Allah. Ay man yusamihi wa yushabihuhu, la ahada yusami Allah wa yushabihuhu Allah jalla wa ala, hakuna yoyote ambaye analingana sawa na kufanana naye katika majina wala katika sifa zake. La ahada yusami Allah wa yushabihuhu Allah jalla wa ala, hakuna yoyote ambaye analingana sawa na majina yake, ambaye analingana sawa na sifa zake Allahu jalla wa ala. Warada fi al-Bukhari an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la ahada asbara ala adha sami'ahu min Allah yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Hadithi katika Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la ahada asbara ala adha sami'ahu min Allah, hakuna yoyote mwenye kusubiri sana maudhi anayoyasikia kuliko Allah. La ahada asbara ala adha sami'ahu min Allah, hakuna yoyote mwenye subra sana katika maudhi anayoyasikia kuliko Allah. Yaj'aluna lahu waladan, wanamfanyia Allah mtoto, wa huwa yarzuquhum, na Allah anaendelea kuwapa riziki, wa yuafihim, anaendelea kuwapa afya. Pamoja na maudhi hayo, pamoja na maudhi hayo, wanaumzulia mtume kwamba ana mtoto. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin, mbingu zinakurubia kupasuka. Takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqu al-ardh watakhirru al-jibalu hadda andau lirrahmani walada, ardhi inakusudia kupasuka, mbingu zinakusudia pia kupasuka pasuka, majabali. Kwa nini? Kwa vile hawa wanadai kwamba Allah ana mtoto. Andau lirrahmani walada wala yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, haitakikani kwa Allah kufanya mtoto, hahitaji yeye mtoto. Mattakhadha sahibatan wala walada, Allah hajafanya mke wala mtoto, hana mahitaji ya mke wala hahitaji mtoto. Viumbe ndio wana mahitaji ya mke, wana mahitaji ya watoto. Min fawaidi hadhi sura, awalan Allah ta'ala munfaridun bil ilahiyya wal rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake katika kuabudiwa na ni peke yake katika vitendo vyake anavifanya, hana mshirika yoyote katika kuumba kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala ni munfaridun bil ilahiyya, ni peke yake katika kuabudiwa, yeye pekee ndiye anastahiki kuabudiwa, la sharika la. Kadhalika wa rububiyya, yeye peke yake ndiye mwenye kufanya mambo yote. Alfaida thania, suratul ikhlas azimatun jidda fahiya ta'dilu thuluthal quran. Suratul al-ikhlas ni sura tukufu sana, ni sawa na thuluthi ya Qurani. Suratul ikhlas azimatun jidda fahiya ta'dilu thuluthal quran. Alfaida thalitha, Allah ta'ala munazzahun an at-tawaludi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutakasa na kuzaliana. Falaysa lahu abun au ummun wa laysa lahu walad, Allah subhanahu wa ta'ala hana baba au mama wala hana mtoto, hahitaji vitu hivyo. Idhan Allah ta'ala munazzahun an at-tawaludi, laysa lahu abun au ummun walaisa lahu walad. Haitaji baba, haitaji mama, haitaji mtoto, haitaji mke. Alfaida rabia, laisa hunaka ahadun yushbihu Allah ta'ala au yusawihi. Hakuna yoyote anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala au kuwa sawa naye. Laisa hunaka ahadun yushbihu Allah ta'ala au yusawihi. Hakuna yoyote ambaye anafanana na Allah subhanahu wa ta'ala au analingana sawa naye. Au yumathiluhu fi shay'in abada, au anakuwa ni mfano wake katika jambo lolote. Alfaida alkhamisa, kullu man yansibu aluluhiyata lighairi Allah ta'ala fahuwa kafirun billah mukhalladun finnar. Kila anemnasibishia Allah kila anemnasibishia ibada si kwa Allah mtukufu, kila anayenasibisha ibada kwa asiyekuwa Allah, fa huwa kafirun billah, huyo anamkufuru Allah. Na mukhalladun finnar, ni mwenye kuwekwa milele motoni. Anayesema kwamba kuna vitu vya stahiki kuabudiwa min dunillah, anayesema hivyo na kuitakidi hivyo, fa huwa kafirun billah mukhalladun finnar, ni mwenye kuwekwa milele moto huyo, mshirikina huyo anayedai kwamba kuna vitu vingine vinastahiki kuabudiwa min dunillah. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhullah aliulizwa swali kuhusu sura hii, mwisho kabisa ameweka maswali. Kuna swali moja ameulizwa, akaambiwa fadhila ash-Sheikh waffaqakumullah, dhakartum hafidhakumullah anna surata al-ikhlasi ta'dilu thuluth al-Qur'an fil fadhl, kama ilivyokuja katika hadithi. Nyinyi mmetaja kwamba surata al-ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'ani katika fadhla. Fahal ma'na dhalika annaha ta'dilu man qara'a thuluthahu fil ajri. Maana ya hadithi hii ya mtume ni kwamba sura hii ni sawa na aliyesoma thuluthi ya Qur'ani katika thawabu. Mtu akasoma juzuu kumi ndio theluthi ya Qur'ani. Qur'ani ni juzuu 30, akasoma juzuu moja. Sasa anayesoma surati al-Ikhlas, je, ni sawa na aliyesoma mushaf juzuu kumi? Fayakunu man qaraaha thalathan lahu ajru man qaraa al-Qur'ana kamila. Je, aliyesoma surati al-Ikhlas mara tatu ana thawabu za aliyesoma Qur'ani kamili? Mwelewa? Aliyesoma surati al-Ikhlas mara tatu, je, ana thawabu za kusoma Qur'ani kamili? Sheikh akasema hiya idha qara'aha ma'a ma tayassara min al-Qur'an yahsulu ala ajriha wa ajri ma tala min al-Qur'an. Sura hii mtu akisoma halafu akasoma katika Qur'ani inayomsailikia, atapata malipo yake na malipo ya hicho alichokisoma katika Qur'ani. Atapata malipo yake, thawabu zake na thawabu za hizo alizozisoma katika Qur'an, ziada tu khairin, ziada ya khairi. La yaktasiru alaiha, asifupishe kusoma suratul ikhlas peke yake, asisome peke yake suratul ikhlas. Yaqra'ul Qur'ana, asome Qur'ani. Man qara harfan min kitabillah falahu hasana, anayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah ana jema moja. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja analipwa kwa kumi mfano wake. Fala yaqulu ana takfini suratul ikhlas wa yatruku tilawatil Qur'an. Mtu asiseme hivyo, asiseme kwa suratul ikhlas inanitosheleza, sisomi tena, halafu anawacha kusoma Qur'an. La, sio hivyo. Yajma'u baina hadha wa hadha liyahsula ala alkhairi alkathir, akusanye baina hili na hili, asome suratul ikhlas na asome aya nyingine za Qur'ani, asisome suratul ikhlas peke yake. Qala wa qad alafa shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah muallafan mustaqillan fi tafsiri surati al-ikhlas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametunga kitabu pekee katika kufasiri surati al-ikhlas, unwanuhu jawabu ahli al-ilm wal-iman fi anna surati al-ikhlas ta'dilu thulutha al-Qur'an. Jawabu ahli al-ilm wal-iman fi anna surati al-ikhlas ta'dilu thulutha al-Qur'an. Kitabu hicho ni matbu, kimesha chapishwa, wa kathirun, walillahi alhamdu. Katika maswali aliulizwa Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, السؤال الثاني فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ هذه السورة. سؤاله: هل يعمل بظاهر هذا الحديث فيكون النفث قبل القراءة أم تقدم القراءة على النفث؟ سأليني هلي فضل جي متوما السلام يميكوجا كتك حديثي مما عايشة كما متوما السلام عليكوا كتك كلالا كفير كتك كتنداتك أنا كسانيا في تنغفياك علاف ونفانيا نفث كيشا نسوما سورهي حسا سؤال نيكوامبا جي إناتكيليزو ظاهري حديثيه yani inakuwa hiyo nafath kabla ya kusoma au inatangulizwa kusoma juu ya hiyo nafath? Swali ni hilo. Je, mtu atasoma kwanza sura hizi halafu ndio afanye halafu ajifute, au anatanguliza kufanya kisha asome sura hizi? Aljawab: yaqra'u thumma yanfuthu ba'da ma yaqra'u. Anasoma kwanza sura hizi, anasoma kwanza sura hizi halafu ndo anafanya nafath, halafu ndo anajifutia uso na sehemu ambazo mikono yake popote itakapofikia atajifuta, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni sunna kufanya hivyo wakati wa kulala, ni sunna kufanya hivyo wakati wa kulala. Kadhalik سؤال جنين يلوليز وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء طلبا للأجر؟ نين حكم يكسوم سورة الإخلاص مارا 100 صبوه نمارا 100 جيوني واجل يكتك ثواب؟ الجواب: ورد هذا مكوجة إيفيو، ورد في حديث من قراها 100 مرة في الصباح والمساء وراجع تفسير ابن كثير. يمكوجا حديثي إنه سمايفيو قم بقسم سورة الإخلاص مرة 100 صبوه نمرة 100 جيوني على رجيني استفسير ابن كثير، فإنه أطال عليها من الأحاديث الواردة في شأنها. ابن كثير عملت حديثي ديف وحديثي نينجي كتيكا كوليزيا وتكوف وسورة الإخلاص. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.